Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a netidők. Mondok az elejére egy nagyon érdekeset. Állítólag a britek szerint szétszakadhat az internet. Hallottatok erről? Több különböző méretű hálózatra szakadhat, annak megfelelően, hogy milyen kultúrák alakulnak ki. Például szerintem Pinter Robesz hallhatott már arról, hogy egyre többen lesznek az ázsiaiak az interneten. Igen, a legtöbb blog az kínai. Most nem egy hónappal ezelőtt derült ki. És egyre többen lesznek, és ezért gondolják a britek mindenféle előrejelzés alapján, hogy egyfajta balkanizálódáshoz vezethet ez a folyamat az interneten, mert hogy ugye a kínaiak például egyre kevésbé tűrik el azt, hogy az ő címeiket is latin betűkkel kell beírni a böngészőbe. Így aztán majd lehet, hogy kifejlesztenek egy olyan hálózatot, ahol nem latinbetűs címek lesznek, hanem a saját jelölőrendszerük alapján. De ugyanez van Indiában, tehát az indiaiaknak is lehet, hogy lesz már egy külön hálózatuk. És hát a magyaroknak is be lehet írni már ékezetes karakterekkel, ugyebár. Hát az már működik, igen. De hát azért a mi ABC-nk alapvetően latin. De most alakú. A latinbetűs kínai oldalakra sem látogatok el, ha kínai oldalak lesznek, akkor pláne. Tehát, hogyha ott van egy link, és rá tudok kattintani, akkor aztán teljesen mindegy, hogy milyen betűkkel van odaírva, nem? Hát nekem egyébként teljesen mindegy. Csak én arra vagyok kíváncsi, ti el tudjátok képzelni, hogy több része szakad majd az internet? Akkor ez most logikai szakadás, tehát fizikailag egybe van, de... Vagy hogy? Mert nem, szerintem az jó kérdés, de szerintem... Az évről évre fölrepül hírként, hogy fizikailag szakad szét. Tehát de arra találták ki, tehát hogy ne tudjon szétszakadni. Tehát... Hát szét lehet szakítani például, hogyha kifejezetten fizetős tartalmakra a nagy rendszereket generálnak. Ugye volt az internet függetlenségi kérdés, aminek talán ez lenne az egyik kimenete, ilyen nagy magánhálózatok épülnek biztonságokból. Tehát ez rendszeresen szokott hír lenni, most éppen nyelvi okokból. De szerintem Balázs kérdésére visszatérve, szerintem nem fizikai szakadásról van szó inkább. De most még egyben van? Hát bizonyos értelemben, igen. De jó, igen. Persze, hogy nincs. Hát amikor digitális szakadékról beszélünk, akkor nem csak azokról szólunk, akiknek nincs számítógépe, és nem kerülnek az internethez, hanem azokról is, akik nem beszélnek nyelveket. Olyan szinten nem beszélnek, hogy a kollokviális nyelvet nem értik meg, mondjuk, mert csak a tudományos szaknyelvet, vagy a nyelvkönyveknek a sajátos idiomáit ismerik, már is nem. Aztán van rengeteg olyan honfitársunk, aki az összetett mondatokkal, ugye a elhíresült PISA felmérés szerint hadilábon áll, az ő számára már internetes tartalmak sorozata nem hozzáférhető, nem is beszélve azokról, akiket mondjuk térszemléleti problémáik vagy szintévesztésük gátol meg, abban, hogy visszataláljanak. Mondja Kárpáti Andrea, majd mindjárt bemutatom, nem lesz rövid a felsorolás, hogy ki a vendégünk, de viszont érdekes lesz, mert hogy a témánkhoz kapcsolatban sok érdekeset tud majd, és ezek szerint ehhez a témához is hozzá tud szólni. Úgy látom, hogy az internet szétszakadása az egy eléggé relatív fogalom. Tehát ezt már láthatjuk az alapján, hogy mindenkinek más-más gondolata jött, hogy most fizikai, logikai vagy kultúrák alapján szakad-e szét az internet. Bizonyos értelemben most is egyben van. Reméljük, hogy ez majd kialakul azért a jövőben, és nem lesz egy elválasztó dolog, hogy hova tartozunk, milyen nyelven beszélünk, vagy éppen hol élünk. Hogyan használhatók a legújabb technológiák az egyetemi oktatásban? Vendégünk az UNESCO szakbizottságának hazai elnöke, és közben az asztaltársaság tagjairól is kiderül, hogy élen járnak az e-learningben. Merre tart a magyar kutatásfejlesztés? Beszámolunk az információs társadalom folyóirat új külön számáról, majd következik a koporsó cuccok weboldala. Akár még Halloweenre is lehet készülni a cuki cuccokkal. Meglepő kutatási eredmény, az internet használatával romlott a felhasználók közérzete. Vajon javul-e az életminősége? Erről ír az Ágáns portál, majd Tücsi beszámol az első mobil internetezési élményeiről. Végül Chatmantől egy gyorsító csodaszerről hallhatunk. A forgalom alakító nem csodaszer, de mégis rendbe rakja az internetünket. És ha még lesz időnk, akkor hírválasztóra is sor kerülhet itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt az asztaltársaság, kezdem a hölgyel, Szokoli Kata, vagyis Cati. Jó estét kívánok! Na, mi nevetsz már annyira mellettem itt az elején? Komolyság kérem szépen, műsorban. Szóval személyes. Az Catman. Catman? Ne, Robi, Catman. Te most rám éleződtél, tehát így szakadjunk le rólam, igen, késtem. És rólam szakadjunk le, hegy mondanám, meg az internetről is. Na. Szép jó estét kívánok, Catman vagyok. Mondta Spányik Balázs. Velük szemben Laufer László, az Ágásportál szerkesztője, kicsit rezignáltam, mert nincsen annyira jó állapotban, úgy látom. De azért így összeszedted magad ma estére. Igen, igen, igen. És még nősülés miatt vagy valami más? Nem, vírus. Munka miatt elsősorban. De azért jó estét kívánok mindenkinek. Mellette Dr. Pintér Róbert, az Információs Társadalmi és Trendkutató Központ stratégiai és kutatási igazgatója. Tudományos és stratégiai. Nem hiszem. De ezt most nem azért, mondtam, hogy poénból, de hogy van kutatási igazgatónk is, és ez nem én vagyok. Rettenetes vagyok, ugye? Régen voltam. Borzasztó. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágy Árpád, és hadd mutassam be akkor Dr. Kárpáti Andrát, és akkor mondom azt, ami most a műsor szempontjából a legfontosabb, az MTA Pedagógiai Bizottságának Informatika az Oktatásban Szakbizottságának elnöke. Jól mondtam vissza, ugye? Igen. De ezen kívül az ELTE egyetemi tanára is, ezt is fontos, hogy elmondjuk, illetve mit kell még elmondanunk, az UNESCO helyi központjának vezetője, és ez kavarodott össze az elején. Azt hiszem, hogy a címeknél lényegesen fontosabb, hogy avval próbálkozunk, hogy a tanárokat, tanárjelölteket felkészítsük arra, hogy a gyerekek szeretnek számítógépet használni. Jó lenne, ha az oktatásban ők is ezt tennék. Na, innen folytatjuk már mindjárt az első témánkat. Csak előtte elmondom azt, amit ilyenkor szoktunk, hogy működik a Csüti Csati, a hivatalos csetelő csatornánk, amit követve Cati már nagyon jól mulat. Igen, és totál káosz van. Tehát most kiderült, hogy az emberek azt sem tudják, hogy kik ülnek itt az asztal körül. Nem baj, majd mindjárt elmondom. 13-an vagyunk Csapágyal együtt, aki mint tudjuk köszönő bot, mindenkinek köszön. Lehet szia, Csapágy! Nem, így nem. Tehát így nem működik. Vagy egyszer elmesél. Be kell írni. Hogy tehát működik a Csapágy? Csati, be kell írni, hogy szia, Csapágy, és akkor válaszol, hogy szia, Árpi. Aha, értem. De és az időt szóval megmondja? Mert régen volt egy ilyen botunk. Nem, az időt nem mondja meg. Hát, ez a Csapágy milyen buta. Így jártunk. chat.gyalogló.hu, és akkor ott kell kattintani a Csüti Csati szobára, mert hogy mi csütörtökön voltunk, de most péntek este van már. Telefonszámunk 328 85 55, és van játékkérdésünk ma estére is, amit Cati mond el a kedves hallgatóknak. Igen, az én témámhoz kapcsolódik a kérdés. Az a kérdésem, hogy ki az a magyar színész, akinek Amerikában a leghíresebben sikerült, ezt elrontottam. Na, még ki egyszer. Az a magyar színész? Mondjad a megfejtés. Hallgatók közben rettetesen koncentrálnak egyébként. Mondd a megfejtés, és kérdés kérünk nem, hozzá. Tehát ki az a magyar színész, aki... De így, hogy az árpilag így nem megy. Tudod, mit elmondom, addig nem, a nyereményeket, és kitalálod. Nem. Megvan, tehát van egy magyar színész, aki... Volt egy magyar színész. Aki... Lesz ebből meg kérdést, Tati? Igen, Amerikában élt, és ott nagyon híresen sikerült neki koporsóból kibújnia többször is, és nagyon fontos is színész. Pont. Várjuk a nevet. Számunk, tehát még egyszer 328 85 55. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint Ifjabik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze, és még szerintem Cati is ír majd egy nagy mosolykódot e-mailben a kedves megfejtőnek, hogyha gyorsan megtelefonálja a megfejtést. 328 85 55. Na, jól mulatunk itt azért a műsor elején, pedig nagyon komoly ez a téma, amivel mi szeretnénk kezdeni. Ugye itt múlt héten már elkezdtünk egy ilyen kis kerekasztal beszélgetést folytatni arról, hogy hogyan lehet az új technikákat, az új technológiákat az egyetemi oktatásban felhasználni. És itt az asztaltársaságban vannak ilyen beépített kémek, ilyen egyetemi emberek, például Pintér Robesz is tanít az egyetemen, de Laufer Lacinak is van valamilyen viszonyulás az egyetemen. Te is tanítasz, ugye? Mondjuk tanítok. Tanítasz, például. Igen. Nincs most itt Bódi Zoltán, a netnyelvész, ő az ELTE-n tanít egyébként, és neki is vannak mindenféle ismeretei ezzel a témával kapcsolatban, de talán Dr. Kárpáti Andreánál nagyobb szakavatottabb ismerője ennek a témakörnek nem is lehet, hiszen, ugye? Jól mondom? Van? Feltétlenül. Például azok, akik létrehozzák azokat a nagy informatikai rendszereket, amelyektől a hallgatók immár nem hajnali 5-kor állnak sorba, mint az én időmben, az egyetem épülete előtt, amely zárva van, hogy feliratkozzanak különböző kurzusokra, és itt az ököljog és az erő döntő, fölött, míg viszont most a hallgató éjfél előtt 10 perccel ül le számítógépéhez, és mindent előkészít ahhoz, hogy csak egy entert kelljen nyomni, hogy elsőként 0 óra 1 perckor regisztráljon az ETR-be, az egységes hallgatói nyilvántartó rendszerbe, vagy a Neptunba, amely ennek másik verziója. Magyarországon teljesen transzparens jelenleg a legtöbb felsőoktatási intézményben a kurzusfelvétel, ettől igazságosabb nem feltétlenül lesz, ugyanis nem feltétlenül lesz ettől több oktató, jobb kurzus, kellemesebb időpontok, hallgató, barátabb terembeosztás. Egy viszont biztos, tudjuk, hogy mi történik. Tehát, ha össze kéne foglalni, ezt szeretném mondani, az internet transzparensé teszi a felsőoktatást. A kérdés, hogy oktatók, mi akarjuk-e ezt? Én igazából nem is az ilyen típusú rendszerekről szeretnék beszélgetni, bár nagyon hasznosak az olyan lehetőségek, amelyek az ügyintézés, mert kicsit azért ez az ügyintézéshez visz közel, például a Neptun. Ugye sok egyetemi hallgató számára azt jelenti, hogy hogyan lehet feljelentkezni egy-egy tantárgyra, nem tudom, nem így lehet? És különböző órarendet így lehet összeállítani ezzel. Nem, millió funkciója van, amit részben használnak csak ki. Például, amikor földszinten van órám, és felmegyek a hetedikre, akkor még odaérek, már 40-en írnak. Esetleg ebben a rendszerben, a kurzusmér rendszerben, és azt kérdezik, hogy miért olyan gyorsak a fóliaváltások, ugye a prezentációmban, vagy pedig miért használtam ezt vagy azt a kifejezést. Tehát a hallgatókkal való kommunikációt azt mérhetetlenül leegyszerűsíti, olyan, mint egy e-learning keretrendszer, tehát így működik. De nem csak erre jó, minőségbiztosításra is, ugye, ami mostanában annyira divatos. Tehát jó lenne, hogyha ugye a hallgatók egyrészt azt követelik, hogy ne legyen tandíj, másrészt azt is, hogy viszont legyen sokkal jobb az egyetem. Na, azt, hogy egy kurzusra például milyen osztályzatokat kapnak, és van-e ebben valamiféle rendszer? Tehát vannak-e emberek, oktatók, kurzusok, szakirányok, ne adj Isten, ahol tendenciózusak ezek az osztályzatok? Vannak-e könnyen vagy nehezen abszolválható, kínosan nehezen, vagy pedig röhelyesen könnyen abszolválható szakok, tantárgyak, esetleg teljes pályák az egyetemen, azt pillanatok alatt meg lehet tudni az ETR-hez kötött statisztikák segítségével. Például korábban erre nem volt mód. Tehát nem lehetett áttekinteni az osztályzást egy több ezer hallgatót mozgató egyetemen. Így, tehát ez nagyon hasznos eszköz, de hadd fordítsak egy kicsit a látószögen, ahogy megközelítjük a témát. A műsor előtt elkezdtünk beszélgetni, és bennem fölmerült ez az alapkérdés, hogy az egyetemi internetes oktatásban, egyáltalán elektronikus oktatási rendszerekben hol van a fő hangsúly, az interneten, vagy pedig a számítógépen? Ugye egy nagyon fontos kérdés, hogy az a legfontosabb ebben, hogy a számítógépnek különböző olyan adottságait használjuk ki, amit az eddigi eszközök nem adtak meg. Tehát, hogy például filmet tudunk megnézni a képernyőn, meg interaktív felületeket lehet létrehozni, vagy pedig ennél fontosabb az internet, ahol ugye kommunikációra használhatjuk ezt a csatornát, és közzé lehet tenni mindenféle e-learning, tehát elektronikus oktatóanyagokat. Én azt mondanám, hogy mind a kettő rendkívül fontos. Egyrészt borzasztó ez a röghöz kötöttség. Ha egy hallgatónak nincs nagyon sok pénze, akkor nincs esélye rá, hogy mondjuk a Harvardon elvégezzen egy, hogy a kis területemnél maradjak, egy összehasonlító pedagógia kurzust, és végre megtudja, hogy miért van az, hogy a távol-keleti országok annyira elhúznak természettudományokból. Na most, ha létezik ez az internet és a vele kapcsolatos kép- és hangtovábbítási technikák, akkor mondjuk elmegy nálunk a hetediken az egyik terembe, hogy ez zajlik, és még három másik egyetemmel együtt a hallgatók remekül elcsevegnek egy kiváló Harvard oktató segítségével ingyen arról, hogy hogyan is zajlanak a tanuló számonkérésének folyamatai szerte a világban, hogy mit tegyünk, hogy ne tűnjünk annyira butának, vagy esetleg nem is vagyunk buták, csak rossz a kérdés. Nos, ilyenekről hallani öt egyetem hallgatóit egymással vitatkozni, az egy fantasztikus élmény. És mindezt könnyen, viszonylag könnyen. Tehát egyrészt az internet tananyagokat és személyeket tesz elérhetővé. És ilyen módon az egyetemek között így kicsit elkezd elmosódni a határvonal, ugye? Nagyon reméljük, tehát például az ember képes arra, hogy tudástereket hozzon létre, ahelyett, hogy fizikai terekhez, szakmai csoportokhoz, hogy ne mondjam, klikekhez olyan nagyon erősen begyökerezve kötődjön. Tehát lehet, nem csak haknizni járnak le az emberek előadogatni különböző nem budapesti egyetemekre, hanem esetleg képesek egy meg megfelelő oktatási honlappal, az onnan elhelyezett interaktív tesztekkel, mérőeszközökkel, a folyamatos kapcsolattartással, a hallgatókkal, fórumozással, cseteléssel. Oktatni. Ténylegesen oktatni. Nem odavonatozni, berohanni, előadni és eltűnni a színről. Kíváncsi volnék arra, hogy a pedagógusok felkészültek erre. Ismerik-e ezt az arzenát, ezt a készletet, amit lehet alkalmazni ma már az oktatásban? Hát számtalan technikai eszközről, meg módszerről is van itt szó. Hát nyilvánvalóan akkor ismerik, ugye az ember akkor ismer valamit, ha már egyszer látta. Tehát ha könyvbe olvas róla, akkor ugye a kínai bölcsesség szerint az egy dolog. Tehát akkor még a képen is, és hogyha az élőben megtapasztalom, akkor már szinte meg is tanultam. Jobb valamit egyszer látni, mint ezerszer olvasni róla. Hát mindenképpen gyorsabb. Nos, hogyha én bemegyek egy egyetemi terembe, és ott látom a krétával ügyködő tanárt, aki azon szomorkodik, hogy száraz az a szivacs, amivel le kell törölni a krétát, és vagyunk 300-an, és 2006-ot írunk, nem 1970-valahányat, amikor én jártam egyetemre, akkor el kell szomorodni. Na most az a tanár sem igazán boldogító szerepmodell, aki villogtatja az ő prezentációját, elől áll, és 200 hallgató van vele szembe, mert az meg a Hollywood világát idézi, tehát az ügyes prezentáló vagyok, és akkor mi van? Nem. Akkor fogják ezt a tanárok használni, ha a tanárképzésben, tudósképzésben, egyrészt jó prezentáció, amely egy honlap címmel végződik. A honlapon háttéranyagok, feladatok, gondolkodtató kérdések. A tanár mellett tanársegédek. Tehát, hogy nekem kelljen egyéb bokros, hivatalos teendőim, hogy ne mondjam, tüntetések, megbeszélése egyetemi vezetőkkel és pénzek elosztása. Tehát az oktatástól sajnos elvonó teendőim mellett nem tudnék válaszolni arra a 70-80 kérdésre, ami egy jó honlap, egy jó prezentáció után meg kell, hogy érkezzék a feladatok megoldása közben a hallgatóktól, akkor a tanársegédek elkezdik ezeket megválaszolni, közben involválódnak az oktatásban. Az egész egy dinamikus, élő dolog, ami, ha viszont az ember egy halotti csöndben előadott előadás után előgedetten megy irodája felé, amelyet bezár, és esetleg 2 hét múlva megválaszolja, hogy a jaj tanár úr, nem tudok feliratkozni kezdetű levelet, akkor nem vagyunk 2006-ban, akkor megmaradtunk a 70-es éveknél ennek mindenféle oktatási implikációjával. Én remélem, hogy ha modellezzük ezeket a vonzó, jó, dinamikus lehetőségeket, akkor a fiatal kollégák azt fogják mondani, hogy szörnyű a kísértés a jóra. És elkezdik csinálni. Nekik jobban fog menni, én egy bölcsész vagyok, tehát nekem hihetetlen nehéz minden, egy halálos nagy akadály. Azt szokták mondani, kollégáim, én azért vagyok jó szerepmodell, hogy lám-lám, egy középkorú bölcsész is képes bizonyos interaktív technikákat használni. Tehát mihelyt szerepmodell lesz, és a tanárképzésben tanítani kell tantárgyként, úgy, mint másutt. Ahogy elmondja, nekem ebből az látszik, az tűnik ki, hogy valójában a pedagógiának ez volna az igazán ideális terepe, hogy ilyen módon tanítsanak a tanárok, és eddig az internet meg a számítógép korszaka előtt valójában be volt zárva a leegyszerűsített csatornákra és eszközökre az, hogy hogyan tanítottak a tanárok. Hát bizony, és nehogy azt higgyük, hogy ez drága és megtanulhatatlan. Hát itt van kedvenc munkám, a Róma Oktatási Informatikai Projekt Borsod megyében, ahol úgy kezdtünk, hogy a kollégáknak nem volt e-mail címe. Kilóra vettük a gépeket. Olyan szoftvert használtunk, amely elment rajta. A gyerekek viszont boldogan egy óráig dolgoztak egy olyan valódi tanárral segített digitális tanárnak, amíg Szervusz Józsival köszöntötte őket, és azt mondta, hogy tegnap itt hagytad abba, én emlékszem, ennyi pontod volt, most innen folytatjuk. Ezek a roma fiatalok, és természetesen bármely más náció fiai és lányai, akik együtt ülnek egy ilyen osztályban, milyen az országos átlag alatt indultak, és a második évben, év végén tehetséggondozó versenyeket kellett rendeznünk, mivel hogy átbújtak az átlag fölé az osztálynak a negyed része. Egyértelműen ennek köszönhető? Semmi más nem történt, még mindig kis faluban laknak, még mindig ugyanazok a tanárok tanítják őket, egészen másként. Meg kell, hogy mondjam, hogy a tanárok pályamotivációjában, hogy egy szakkifejezést használjak, jó kedvében nagy változások történtek. Tehát én azt hiszem, hogy mivel hatékonyabban tanítanak, jobban is szeretnek reggel bemenni az osztályba. Hát a srácok pedig ugye bekerülvén a középiskolába, a roma értelmiséget növelik, és azt hiszem, hogy végső soron ez is egy egész jó cél. Fiatal pedagógus kollégák itt az asztaltárságban. Laci, te mit szólsz mindehhez? Én szeretnék egy nagyon tipikus és buta kérdést föltenni, hogy elképzelhetőnek tartja találni azt, hogy egy idő után nem lesz szükség a szemtől szembe oktatásra, hanem ugye, hogy a társkeresés is így áttevődik a virtuális térbe, a szórakozás is áttevődik otthonra és az internetre, úgy az oktatás is így áttevődik ebbe a e-learningre. Ugye a személyes kapcsolat nélkülözhető. Ez egy nagyon, nagyon szép magas labda, ugyanis legutóbb akkor voltam éjjel a rádióban, amikor a virtuális társkeresésről beszéltünk, és a riporter egy ponton azt kérte, hogy akkor jöjjenek ezek a társak, akik megtaláltak egymást, ők jöttek is kézen fogva. Úgy tűnt, hogy ez nem mellőzhető. És valószínűleg attól voltak vidámak, hogy tetszettek egymásnak. Most nem is akarták mellőzni a személyes találkozást. Hát valóban. Ugyanez a helyzet velünk és a tanítványainkkal. És veletek és a ti tanítványaitokkal, fiatal kollégák. Azt hiszem, hogy a személyiségnek vagy a varázsa, vagy éppenséggel a negatív példa ereje, mert az is jó, amikor az ember annak ellenére, hogy X annyira bornért, mégis másként élek és gondolkodom. Tehát ez meg kell tapasztalni, beszélni kell, látni kell a gesztusait. Más kérdés, hogy esélyt ad, tehát nem iktatja ki a tanárt egyáltalán. Arról van szó, hogy kiterjeszti. Hogy annak is esélyt ad, aki nem tud minden nap oda jönni ahhoz a tanárhoz. A témát szeretnénk majd folytatni, és hogyha a tanárnő megengedi, majd még későbbi műsorokba is invitálnám, mert itt ebben a műsorban mi szeretnénk ezzel majd még további részletekkel és újdonságokkal foglalkozni, hogy hogyan kapcsolódik az egyetemek világához az informatika meg az információs technológia. Köszönöm szépen! Pintér Robesz is egyébként használja az e-learninget, ahogy már a múlt heti műsorban ez kiderült rólad, így hirtelen így elárultad a műsor vége felé, hogy hát végül is te is használod ezeket a lehetőségeket. Interaktív teszteket készítesz, vagy milyen anyagokat? Nem, több szempontból van egy BME belül folyó képzés, ami egy posztgraduális képzés, tehát hogy csak diplomával rendelkezők vehetik igénybe. Ez média mérnök címen fut, és vannak benne e-learning tananyagok, és az egyiket azt én írtam. Egy másik szerzővel is én szoktam tanítani, ami úgy néz ki, hogy egy fél év elején van egy eligazítás, a fél év közben van egy konzultáció, és a végén egy vizsga, és közben a hallgatók a tananyagot online érik el, feladatok vannak, e-mailen kommunikálunk egymással, teszteket oldanak meg, illetve úgynevezett kreatív feladatokat, valaki ami azt jelenti, hogy tartalmakat kell neki keresni. Kicsit rossz májúakban felmerült a kérdés, hogy ez a tanár lustasága, hogy elkészíti a tananyagokat előre, az érdekes, aztán egyszer kell találkozni a diákokkal is. Abban a pillanatban, mert ha 15 főnél több van egy ilyen csoportban, akkor több munka van vele, mint az órára járással. Tehát ez több munka. Na de tehát csak egyszer, nem? Elkészítetted, és nem, aztán nem. Most amiről én nem. Amiről én, az persze egy hatalmas munka, hogy meg kell írni a jegyzetet. Arról nem is beszélve. Azt most nem számoljuk ide, de ha azt nézem, hogy a 15 embernél több jár be erre a kurzusra, rendszeresen megoldja, kérdéseket tesz föl, stb. Azt nekem kijavítanom egy jó egy-másfél óra hetente legalább. Most nyilván órára nem kell készülnöm, de ha az ember rutinból tanít mondjuk egy tárgyat mondjuk 8-szor vagy 10-szer, akkor arra az órára sem fog túlzottan sokat készülni. Tehát a csoport abban a pillanatban, hogy átlépi ezt a létszámot, hatványozottan egyre több munkával jár, és mert tudom én 150 hallgatónál gyakorlatilag kezelhetetlen. Váltsunk egy kicsit témát, bár azért maradunk az egyetemek közelében, mert ugye a kutatás meg a fejlesztés is azért egyre inkább ott van az egyetemek környékén, vagy az egyetemek területén is. Az információs társadalom folyóiratot ugye ti írjátok az ITTK-ban? Igen, hát nem írni, nem mondanám, hogy mi egészen kizárólag mi írjuk, szerkeszteni, meg kiadni mi szoktunk. Uh-huh. Az új külön szám az a kutatás fejlesztéssel, vagy röviden a K+F-fel. Igen, plusz az innovációval, tehát hogy K+F+I. Mesélj egy picit akkor a külön számról. Ez a 2006/3-as szám, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati pénzéből sikerült megírnunk. Innovációkutatók, illetve K+F kutatók szerint nagyon jól sikerült maga a szám, tehát ez nem az én véleményem. Én benne voltam, tehát én tudom, hogy milyen kompromisszumokat kötöttünk. Van benne néhány külföldi cikk, tehát néhány Európai Unióval, illetve nemzetközi trendekkel foglalkozó anyag, de a javarészt az magyar dolgokról szól. Van egy nagyon izgalmas, érdekes írás, amit a kis és nagy innovációkról a Hronsky professzor követett el, ami arról szól, hogy nem, az innováció nem feltétlenül olyan valami, ami gyökeresen és azonnal mindent megváltoztat, hanem lehet evolúciós szempontból is nézni az innovációkat. Tehát pici, apró lépések sorozataként egyfajta lineáris innovációról is beszélhetünk. Más cikkek foglalkoznak, és javarészt a cikkeknek a jó része azzal foglalkozik, hogy a sanyarú magyar helyzettel, mégpedig, hogy GDP arányosan 1% alatt költünk K plusz F-re, és ez még mindig csak egy cikknek a címét idézve egy eltorzult méterrút, hiszen ehhez mérjük magunkat, de valójában ez nem mutatja meg azt, hogy mi a gond, vagy mi a probléma, hiszen ezek a pénzek is el lehetnének költve sokkal jobban akár, és tegnap volt a labbemutatónk, ahol erről egy elég élénk vita bontakozott ki az innovációkutató és a hivatal képviselője között, le is kellett őket egy picit lőni, hogy nagyon ne csörtézzenek. A lényeg az, hogy arra jutottunk a tegnapi nap folyamán, hogy az alapvető probléma az nem a pénzekkel van, hanem egy szemléletbeli probléma van. A magyarok nem tudják, hogy mi az, hogy innováció, és nagyon-nagyon negatívan, attitűdökben negatívan állnak hozzá az, hogy innováljanak egyáltalán, hogy üzletet akarjanak csinálni, hogy pénzt akarjanak csinálni. Tehát, hogy alapvetően a fejekben és a mentalitásban van a probléma, és visszatérve az egyetemekhez. Bocsánat, eddig végig évtizedeken keresztül ezt hallottuk, hogy mennyi újítást tesznek a magyarok. Tehát mennyi ötlet. Igen, erről is beszélgettünk, hogy igen, tesznek a magyarok újítás és innovációt, és aztán a megoldás az, hogy ebből úgy lesz termék, ha elviszik külföldre. Tehát, hogy Magyarországon nagyon nehéz, tehát ilyen szélmalomharcot vívnak. De akkor nem arról van szó, hogy az innovációtól, az újítástól félnek. Nem, itt alapvetően a társadalomról beszélek. Tehát volt egy ilyen példa, hogy az írt takarítónő, ha megkérdezik tőle, hogy mi az innováció, akkor ő azt mondja, hogy egy nagy lehetőség vagy kiúrási dolog, amivel a segítségével ő sok pénzt tudna keresni, és egy jó vállalkozást be tudna indítani. Ha egy magyar takarítónőt megkérdezzük, hogy mi az, hogy innováció, akkor legfeljebb valami tudományos, nem tudom, összeülnek ott az okos emberek, és valamit csinálnak, nem tudom. És az egyetemeken is hasonló, mármint nem teljesen ehhez, de hasonló helyzet. Az egyik kutatónk kérdezte meg azt egyetemistáktól, a fókuszcsoporton, hogy mi a jövő tervük, tehát az innovációhoz hogyan állnak hozzá, és azt legtöbben azt mondták, hogy egy jó nyugis állás egy multinacionális cégnél, ahol biztonság van, és nem kell túlzottan sok mindennel foglalkozni, és nem kell különösebben kreatívnak lenni, ott el vagyok, és akkor én élem az életem. Tehát amíg egy ilyen fajta mentalitás van a magyarokban, addig nagyon nehéz még a pénzeket is úgy jól elkölteni, amik vannak. Mert vannak ilyen pénzek egyébként, tehát 35 milliárd forinttal gazdálkodik az NKTA egy évben, aminek most már a felét cégek rakják össze az innovációs járulék miatt. Ennek ellenére azért van még kutatásfejlesztés Magyarországon, ugye? Bár egy nagy része olyan, jönnek külföldi nagy cégek Magyarországra, és a saját szolgáltatásukat vagy terméküket fejlesztetik, kutatják, fejlesztik azt az iparágat. Igen, vannak, de hogy ugyanott tartunk az egyik kritika szerint, mint a 80-as években, tehát hogy még mindig nincs meg az intézményesítettsége, még mindig nincs az, hogy termék hogyan lesz belőle, és ott tartunk, és visszatérve itt az oktatásra és a pedagógusokra, hogy az innovációs szemléletet kellene először megteremteni, és először azokat a pedagógusokat kellene kitanítani, akik majd megtanítják a gyerekeket erre, tehát hogy két generációt, 40 évvel vagyunk lemaradva, miközben hiába innoválnak a magyarok, mondjuk, vagy innováltak a 80-as években, azokat most kivitték külföldre, és most hozzák őket vissza a magyar innovációkat termékformájába, és mi megfizetjük. Köszönöm szépen. Na, egy kicsit színes téma felé evezünk az interneten. Szati ébresztő, halló. Itt vagy? Itt vagy még a stúdióban? A koposójába szálltál. Igen. De egy gyorsan kiszállt belőle. Csapja le. Megvan már a megfejtése? Megvan, egy csomó mindent akarok mondani. Először is sikerült a kérdésem alapján megmondani a választ, hogy Lugosi Béla. Ambrus Zoltánnak sikerült, kedves Robi, megbeszélheted vele, hogy vajon hogy sikerült neki egyébként, hogy egy agárdi lakos. Gratulálunk. Aztán azt is szeretném elmondani, hogy tök jó fejhallgatóink vannak. Kézzétek el, hogy már vannak Pumukli epizódjaim. Hoppá! Bizony, ez egy utalás a múlt heti műsorra, be van ígérve, bizony. Amikor a rajzfilmek.tv oldalt ajánlottad, és azt mondtad, hogy Pumuklit nem lehet letölteni. És ez megvásárolható Pumukli, vagy valaki adott neked, és, mert hogy fölvette tévéből, és megvan neki a készlet. Mert én is szeretnék hozzájutni azért kérdezni. Akkor ezt megbeszéljük adáson kívül, jó? Akkor ezt nem megvásároltuk. Robi, zárd le magad. A filmet szabad letölteni, föltölteni nem szabad. Jó, nem letöltöttem, vagy nem föltöltöttem. Nem azért mondtam, csak mert azt mondta, hogy nem lehet kereskedelmi forgalomban kapni. És na szerintem jó, ez egy fontos van probléma. Van egy olyan oldal, ahol lehet kapni, de ott is csak előrendelni lehet, nem tudom honnan szerzik meg, és csak az első 4 epizód van rajta. Na most nekem most 30-at ígértek be, és az nem az összes, akkor hát azon a 4-jel így körülbelül... Na, ne ragadjunk le a részleteknél, szóval Pumukit ajánlanak a hallgatók, igen. Pumuki, tök jó fel mindenki, a másik. Elkészült a weboldalamon az üzenőfal, nem fogjátok elhinni, a legelső bejegyzés tesónak szól. Vagyis Pányi Balázsnak, igen. Úgyhogy majd olvasd, mert a felét nem értem. A következő pedig, hogy találkozom, hogy... www.cati.hu oldalon, ugye? Igen. Balázs nem volt itt múlt héten, meg a hallgatóknak is mondom közben. Tehát le kell fordítani, mit mondasz. Tehát Catinak indult egy weboldala az interneten, ahol vannak mindenféle szolgáltatások, blog is van, blog van, fénykép van, és akkor ezek szerint üzenőfal, és a www.cati.hu címmel lehet megtalálni. Gratulálunk. Elmondom a témámat gyorsan, hogy a tesónak is lenni ideje. Meg most már is nézed? Nem. Jó. De használjuk már egységesen, hogy chatman ebben a műsorban, Balázs. Nekem tesó, kész. Na jó, mondjad. Na, szóval találtam egy olyan weboldalt, ahol csomó cuccot lehet kapni, de minden a koporsókkal kapcsolatos. Tehát, hogyha van valakinek most... vállalkozás? Nem. Van egy... hogyha van valakinek felesleges körülbelül 1.250.000 forintja, akkor vehet például olyan kanapét, ami koporsó. Tehát nyilván akkor, aminek neki dőlsz, azt le lehet csukni. Csodálatos hálószobát lehet így felépíteni, gondolom. Igen. Tehát vannak ilyen kis apróságok, vannak kiegészítők, vannak koporsós kiegészítők, tudod, ilyen lakat, csecsebecse, mindenféle. Aha, akkor vannak pólók, akkor van például könyvespolt, az egyébként egészen jól néz ki, de az a legmorbidabb, hogy igazi koporsót is lehet venni, tehát azt úgy nem, tudod, így otthonra, tehát így ilyen sejem, fehér sejembélés, meg... Hát nem, az nem én vagyok. Használcikket is kereskednek, használcikket? Szerintem nem. Viszont most látom egyébként, hogy van kutyának is kutyaágy. Kutyakoporsó? Az 729 dolcsi. Körülnéztem én is ezen a weboldalon egyébként, mert Cati ajánlotta, és ott az öltözetek között találtam egy olyan fekete színű pólót, mindegyik nagyon morbid, drink and drive, tehát hogy így áll és vezess. Ez a felirata a pólónak. Tök jó. Találtam egy The Edison névre elkeresztelt koporsót, amely egy álló fülke, és tulajdonképpen telefonfülke. Ott van, látszik benne, hogy ott van benne a telefon, és The Edison. Több mint 1 millió forint. Igen, tehát ilyen 3795 dollárért bárki azonnal. Szóval ehhez is kell egy ízlésrendszer, hogy ezt az oldalt valaki rendszeresen felkeresse. Te hogy találtad meg például? Egy másik weboldalon keresztül ott írtak róla. Persze. Egyébként, aki így nem, igen. Koporsót keresett. Igen, koporsót kerestem, és egyébként havonta szoktam ilyen 1.200.000 körül összegeket kidobálni a neten vásárlásra. Egyébként nem tudom, hogy ezt meg lehet rendelni online, de aki mondjuk Halloween-re szeretne ilyet, akkor az iparkodjon ki Amerikába inkább, értem, mert 2 hét alatt nem hiszem, hogy itt posta hogy meg letölti. Minden. Letölti? Oké, okay. Vagy megcsinálja. Van biliárdasztal. Na, az csak hagyján, de üvegtetejű, koporsó alakú kávéasztal. Kimaradt a hófehérkéknek, gondolom, alá tudunk feküdni, hogy valami ilyesmi. Fantasztikus. Na, most már csak egy webcímet várunk, hogy a hallgatók is meg tudják ezt nézni. www.caskedfurniture.com, tehát caskedfurniture.com. Egyébként kint lesz majd a weboldalamon, hogyha kész azt lesz. Egyszerűbb felkeresni. Igen, tök, ugye tök jó, most minden adásban van, a www.cati.hu, és ott van minden. Laci, javult most egy kicsit a közérzetünk, nem? Ettől a hihetetlenül optimista weboldaltól, ahol meg lehet venni például a Drink and Drive pólót is. De neked amúgy is jó hangulatod van, nem? Abszolút, abszolút. Egyébként még az infokommunikációs technológiák az oktatásban témakörhöz még azt szeretném hozzáfűzni röviden, hogy ezen a héten volt egy óriási sikerélményem, mert hogy van egy pszichológia gyakorlat, amin ilyen egykredites tantárgyén tartom, és tehát így megfelelt, nem felelt meg szinten van az osztályzás, és azt adtam házi feladatnak a csoportomnak, hogy alakítsanak ilyen 4-5 fős csoportokat, és válasszanak egy témakört általános pszichológiából, és csináljanak egy 4-5 perces videófilmet erről a témakörről, és az egész tanszék, egyébként mi egy elég liberális tanszék vagyunk ebben a tekintetben, tehát így használjuk ezeket az új technológiákat, de erre azért mindenki azt mondta, hogy hát szerintük ezt nem lesz ember, aki megcsinálja, és fantasztikus filmeket csináltak, összevágták, feliratozták, tényleg átment az egyik kép a másikba, tehát ilyen különböző effekteket használtak, zene volt alatta, És tényleg arról szólt, amit itt témának választottak, hogy mit tudom én, az észlelés, és akkor ilyen-olyan észlelési. De ez fontos a tanításban, nem? Hogy egy élvezetes, kreatív folyamat is legyen benne, és akkor, hogyha élvezik a diákok, akkor az eredmény is egy élvezetes dolog lesz, és jobban rögzül, amit meg akarnak tanulni. Igen, a furcsa kettősség, hogy egyrészt mindenki tudja, és különösen tudják a reklámszakemberek, hogy mennyire vizuális típus az emberek nagy része. Tehát milyen jól dolgozható meg látvány által. Ugyanakkor, amikor az oktatásról gondolkodunk, és valami vidámabb, szórakoztatóbb és katartikusabb dolog véletlenül eszünkbe jut, akkor az emberek megijednek, és edutainmentet kiáltanak. Ami egy szitok szó Magyarországon. Az edutainment, kedves hallgató, ugye az entertainment, az az angol tanulóknak az eszükbe jut. Ez olyan szórakoztató oktatási tartalmakat jelent. A világ szerte ebből gazdagszanak a szoftvercégek. Mi egyszer itt a műsorban úgy fordítottuk, hogy élménypedagógia. Jaj, de nagyon szép. Ugye? Ez így van. Nem árt, hogyha az óra az egyfajta boldogító együtt megtalálása az új ismereteknek. Tehát, hogyha jó a közérzetünk tőle, ugye? Mint ami az eredeti kérdés volt, hogy visszaadjuk. Hát akkor gratulálunk az ötlethez, Laci. Tényleg az volt az egészben a furcsa, hogy nem is jegyre ment, hanem ha rossz filmet csináltak volna, ugyanúgy megfelelt volna, mint hogyha 20 órát dolgoztak volna, és ők... De most így elkeseríted őket, hogy mindegy, hogy mit csinál, akkor is de megkapja. De nem, de ezt ők tudták, tehát ők tudták, hogy bemutatják a filmet, és megfelelt, köszönöm szépen, és mindenki iszonyú sokat dolgozott rajta. De valami rövidet akarok mondani erről. A helyzet az, hogy ez most lehetséges, egy ilyen feladat kiadása. Tehát, ha most valaki képes krétával a kezében egész órán beszélni, még a krétát sem használva, akkor nem azért csinálja ezt, mert nem lehetne egy filmet, egy prezentációt, egy borzasztó menő kiadványt csinálni. A helyzet az, hogy hetedikben kezdik el ezt tanulni a gyerekek, amikor 13 évesek lesznek. Tehát elvileg minden adott. Van is neki gépe, ugye? Tudjuk, hogy középiskolástól felfelé egyetemistáknak már egész szép számmal van, pont az információs társadalom folyóiratból, illetve az éves felmérés amiket lelkesen olvasunk, amiket az ITTK kiad, szellemes stílusban, még a tetejében az adatok is hitelesek, tehát ezzel lehet Robert, a tanárokat egyébként is. Elégedetten mosolyog közben ezt a hallgatóknak mondom. Meggyőző dolgok vannak ebben. Tehát úgy tűnik, hogy minden rendelkezésre áll, ha véletlenül a tanárképzésbe elkezdenénk tanítani, egyébként a jó hír az, hogy úgy tűnik, hogy egy fél évben ez ténylegesen az ELTÉ-n lesz egy ilyen tantárgy, hogy informatikai módszerek, vagy korszerű pedagógiai módszerek és informatika, no, akkor meg lehetne csinálni. Egyszerű szoftvereszközökkel, amik ott laknak a gépünkön. Lám-lám, még a pszichológus hallgatók is megtudták. Nem pszichológusok. Nagyon fontos, hogy műegyetemi hallgatók, tehát szerintem ezt az ELTÉ-n nem lehetne megcsinálni. Műegyetemi hallgatók, igen, igen. Mérnök hallgatók? Mérnökök, igen. És ők is tanulnak pszichológiát. Ők is tanulnak, igen, van egy ilyen. Vannak ilyen szoftverversenyek, a Microsoft is csinál minden évben is gyerekeknek ad gépeket és szoftvereket érte, ezrek jelentkeznek rá. Na most egy idő után kitalálták, hogy jöjjön a tanár is. És kikötötték, hogy ne az informatika tanár jöjjön. Ezek után a távoli helyeiről az országnak csapatostul jönnek. Tehát ott van a Sulinet honlap, amire képesek 30-40 ezeren ellátogatni naponta. Biztos, hogy nem azért, mert annyira ilyen szabadidős dolgok vannak ott. Ugye ott leginkább az oktatáshoz találnak valamit. Tehát úgy tűnik, hogy az emberek ezt egy kicsit tudják már, a technikáját. Most az kéne, hogy az iskola legyen egy kicsit kevésbé iskolás, és engedje be ezeket. És inkább legyen élménypedagógia. Igen, a pedagógiába kéne egy picit beengedni ezeket az új lehetőségeket. Még az ITTK-ról annyit, hogy pont az ITTK-nak az Infinite hírlevelében olvastam egy tanulmányt erről, hogy az USA-ban nem azt vizsgálták, hogy érdemes-e videófilmeket használni az oktatásban, vagy sem, hanem azt, hogy hány perceseket érdemes, és ott olvastam ezt, hogy a 4 perces önállóan készített videófilm az optimális, mert azt még nem hülyéskedik el, viszont benne van a lényeg. De azért már elég komoly munkát igényel mégis. Igen, igen, és így elolvastam ezt a hírt, és azt gondoltam, hogy hát... Tehát akkor kipróbálom, tényleg, miért ne egy csoporton. És kipróbáltad. Hát ma este, Laci, másról akartál beszélni, de szerintem halasszuk jövő hétre. Jó? Jó. Mert egyébként ez nem volt annyira jó hír, hogy az internetnek olyan hatása van, hogy akik használják az internetet, mégis romlik a közérzetük. Így röviden zanzásítva ez volt a felmérés eredménye. Én nem így foglaltam volna össze. Hanem hogy? Mondd el, hogy te összefoglalnád. Én úgy foglaltam volna össze, hogy ez egy EU-s felmérés. Abban a célban végeztek, hogy jó hatással van-e az embereknek a pszichés jólétére az, hogy ők internetet használnak, vagy sem. És hát az lett mondjuk az eredményei mondatban összefoglalva, hogy hát valakinek jó hatással van, valakinek meg nem. Jövő héten majd részletezem az eredményeket, és megtudhatjuk, hogy mi és kinél hogyan hat az internet a közérzetre, meg az életminőségre. És ha jól tudom, itt van a vonalban Tücsi. Halló, halló! Szia, Tücsi! Kovács Tücsi, Mihály a Galaktika szerkesztője, aki, hát nem tudom, hogy a te életminőségedre, meg közérzetedre hogyan hat az internet. Bekapott valami vírus szerintem. Igen? Hogy vagy, Tücsi? Az internet. Az internetem az jó, egyéb szerveim betegek, de egyébként az internetes kapcsolatom most kiváló. Akkor jobbulást kívánok, és azt, hogy jövő héten már itt legyél velünk a stúdióban. Viszont azért is jó, hát ha lehet így fogalmazni, hogy most otthon vagy, mert arról tudsz beszámolni, hogy amikor máshol vagy, utazol, akkor hogyan internetezel, mert hogy nem olyan nagyon régóta a mobil internetes eszközöket tesztelsz. Bizony így igaz, az egyik nagy magyar szolgáltató úgy döntött, hogy kicsit szeretné felpörgetni a mobil internet szolgáltatását, ezért csinált egy remek akciót, amire én is lecsaptam. Aminek az akciónak gyakorlatilag az volt a lényege, hogy nagyon kedvezményes kölcsönre adott egy komoly notebookot, amihez ajándékba adta a PCMCI portra csatlakoztatható netkártyás mobil internet elérését. Ezt fordítsd le magyarra? Tehát, hogy lehet vele... Pici Maci, nem? Vagy így... Pici Maci. Tehát a notebookokon van oldalt az a csatlakozó, hogy mindenféle spéci kütyüket lehet bedugodosni. Ez egy olyan mobiltelefon, amit ebbe a kütyűbe lehet bedugni, és ezen a telefonon keresztül én internetezni tudok. Nem merül le gyorsan? Mindenhol lehet internetezni? Milyen korlátai vannak ennek a lehetőség? Legmodernebb, ami Magyarországon kapható, ezért még viszonylag kevés helyen használható, Budapesten, illetve a 5-6 nagyobb városban. De a dolognak a szépsége az, hogy másfél megabit per szekundummal internetezek, mintha ADSL vonalam lenne. Vagyis például filmeket gyorsan le tudsz tölteni. Persze, például ott is most, hogy bár nem vagyok itt, azért most fölmentem a csati szobába, és innen figyeltem mellékesen az adást is mellette. Minden probléma nélkül vegan, pillanatokat lehúztam az információkat, végre megnéztem Csatinak az oldalát, mindezt egyszerre csinálom, és minden probléma nélkül. Hál' Istenben még elég közel lakom én Budapesthez, hogy ez a szolgáltatás nálam is működjön. Gondolom itt is az lesz, hogy meg kell várni, hogy ez is ilyen országos lefedettség szépen kialakuljon, de azt mindenképpen el lehet mondani, hogy ez a másfél megabit egy gyönyörű szépen produkálja a szolgáltató. Milyen néven vagy itt a Csüti Csatin? Tücsi néven meg. Tücsi? Itt a másik monitoron nem látom, nem megy el T betűig a lista. És akkor, és Csati oldalán mit láttál? Érdekeset. Hát egyelőre most csak úgy futólag megnéztem, szokás szerint halálra rémültem a kontaktlencsét, úgyhogy vissza is menekültem. Olyan képet tettél ki magadról kontaktlencsében? Sőt, Star Wars-os van a címoldalon, tehát ilyen lézerkardos. Jézusom, akkor megkérem a hallgatókat, hogy ne látogassák meg a cati.hu oldalt, mert hirdessünk hacker versenyt. Örökre kiábrándulnak belőled, Cati. Na, és Tücsi, visszatérve a mobil internetre, te mire használod azt, hogy mobil ez a hozzáférés? Tehát te kimész egy kávézóba az utcán, nem tudom én, parkokba kiülsz, és ott írod meg a cikkeidet? Például ezt is megtehetem most már teljes bátorsággal. Jó, azt értem, hogy megteheted, de mire teszed? Tehát mit teszel vele? Nekem most ennek kétféle funkciója van. Az egyik, amikor nekem a mindennapi munkám szerves része az internet, tehát hogyha én el vagyok vágva tőle akármilyen okból, az nekem súlyos kiesés. Ezt hívják függőségnek, ugye te is érzed, hogy... Tehát például a mi szerkesztőségünk az első 3 hónapban például teljesen virtuális szerkesztőség volt a Galaktikánál. Mindenki otthon dolgozott, interneten küldtük át egymásnak a cikkeket, anyagokat, egy FTP szerverre töltöttük fel a kész anyagokat, ott dolgozott vele a tördelő, a korrektor, és onnan lett átöltve a nyomda FTP-jére is. Tehát a mi esetünkben ez a netezlét fontosságú. Jelen esetben egyébként egy szerkesztőségnél aztán tényleg fölmerül, hogy akkor egyáltalán miért kell fizikailag létező szerkesztőség. Ha meg tudjátok csinálni a lapot otthon... Remittendo. Remittendo tárolására, jó, igen. Visszamaradó példány. A másik azért nem szabad elfelejteni, hogy azért mindig szükség van emberi kapcsolattartásra is. Erről sajnos nem tudok élni. Másrészt előfizetéseket ott lehet elintézni, régi lapszámokat. Kávézni kell, meg látni kell a főszerkesztő arcát, ugye? Igen, igen, igen. Szóval mi sem szabadulhatunk el a meetingek elől. Hát ez nekem most ez a mobil internet nekem arra jó, hogyha valami miatt kiesik az ADSL-em, ami elő szokott fordulni, akkor abban a pillanatban egy pillanat alatt átállhatok a mobilnetre, és visszaáll a kapcsolatom. A másik az, hogy én maga, nagyon szeretek úgy dolgozni, nem feltétel nekem egy íróasztal. Engem mondz az a régi békebeli világnak az az időszaka, amikor tudod, az íróink a különböző kávéházakban járták, töltötték a napjaikat, ott írták meg az anyagokat, és ott éltek. Ez számomra is mindig szimpatikus volt. Épp ezért volt, hogy régebben már volt szó a műsorban a hotspotter.hu honlapról, amelyik gyűjti Magyarországon a különböző ilyen hotspotokat, ahol rádiós kapcsolattal föl lehet csatlakozni az internetre. Na most ez a honlap kiadott egy offline verziót is, amit bárki ingyenesen letölthet a honlapról, és a az általuk ismert összes ilyen hotspotot felsorolják az egész országban, egy nagyon kis csinos program, be lehet rajta állítani várost, kerületet, hogy mi szerint keressen nekünk, de még azt is ki lehet választani, hogy milyen szolgáltató alapján, és természetesen azt is ki lehet külön egy kapcsolóval választani, hogy a fizetősöket, vagy csak az ingyenes szolgáltatókat. Tehát múltkor például, amikor volt egy óra szabadidőm, mert kimaradt egy találkozom, és valahol írni akartam, akkor egyszerűen gépemen megkerestem a környéken lévő egyik kávézót, ahol ingyenes wifi szolgáltatás volt, és oda beültem, megírtam egy kapucsinót, és közben dolgozni tudtam a számítógépemmel. Az, hogy letölthető ez az adatbázis, az miért is jó? Azért jó, mert amikor elmész valóban idegen helyre, akkor még nem vagy rajta a neten, tehát igen, ki kell keresni, hogy hol elérhető. Igen, tehát hogy nézzem meg, hogy hol tudok netezni, hogyha nem vagyok a neten? Ezért praktikus ez az... És amit ez szép... mint a telefonhibát, csak telefonon lehet bejelenteni. Igen, körülbelül ez a helyzet. Úgyhogy ebből a szemben most nagyon jó, a szoftvert interneten lehet folyamatosan frissíteni az adatbázisát, kiírja nagyon szépen az összes minden adatot, úgyhogy mindenkinek javaslom, aki már eljutott odáig, hogy notebookot és wifi-t használjon. Köszönjük szépen, Tücsi, jobbulást, jövő héten visszavárunk. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Szia! Chatman, régen volt már PC-tip a műsorban. Na most egy igazi PC-tipet hoztam. Egy igazi vérbeli. Egy vérbeli. Vérbeli PC-tipet. Tanács. Tökös PC-tip. Tudjátok-e rólam, hogy én utálom az ilyen csodaszelektek kikáltott programokat. Vannak memória optimalizálók, Windows optimalizálók. Minden... 10 éve volt nagy divat az ilyen memória gyorsító program. Meg vannak az internet gyorsító programok, főleg, és gyorsabb lesz az internet, és fú, és báj, és minden. Ez az internet ezotériája, ugye? Hát, mondhatjuk egyébként, igen, igen. Most ehhez képest ráakadtam egy programra, amiről szintén ezt mondták, hogy ez csoda. A szer már gyorsítja az internetet. A programot úgy hívják, hogy CFOS Speed, és a www.cfos.de oldalról lehet letölteni. A dolog lényeg egyébként nagyon érdekes, röviden megpróbálom elmondani, meg főleg egyszerűen, hogy ezt mindnyájan tudjuk, nagyjából szerintem hallgatók is, hogy az interneten ilyen kis adatcsomagocskák szágoldoznak föl a gépünk, illetve a nagyvilágháló különböző gépei között. És az a lényeg a dolognak, hogy ahogy megy az adatcsomag a mi gépünkről mondjuk a világháló felé, amikor megérkezik a célhoz, akkor a cél visszaüzen a mi gépünknek, hogy szia, megjött a csomag, köszi, küldheted a következőt. Ez az úgynevezett ilyen válasz vagy megerősítés, ez egy nagyon fontos csomag, ugyanis egészen addig a mi gépünk nem küld további adatokat a másik irányba, vagy a másik oldal nem küld nekünk újabb adatokat, amíg ez a megerősítés el nem jut a cél címzethez, ami lehet akár a világháló, akár a mi gépünk is. Na most az a probléma lép föl, hogyha te mostanában otthon már a széles sávot, azt gondolod, hogy már ott a széles sáv a gépedben, ugye megabit a hegyek. Ezt és gondolom, meg ott is van. Így van. És elkezdesz mondjuk egyszerre letölteni valamit, gőzerővel, és közben mondjuk böngésznél, és sőt, még vannak olyan elvetemültek, akik mondjuk egyszerre böngésznek, és meg valami online játékot is játszanak, és még letöltenek. Csetelnek, mint tücsét. Például, igen. És azt, és csak azt veszed észre, hogy, hogy valami nem stimmel. A letöltések úgy, ahogy jönnek, messze nem használják ki a teljes sávszélességet, de mégsem működik a böngésző, valamiért lassan jönnek le az oldalak, akadozik a dolog, próbálnak, például a chatben hiába küldöd el a szöveget, nem jelenik meg olyan gyorsan, tehát szemlátomást valami gond van. Énkor mindig a szolgáltatót szídjuk. Igen, szídjuk a szolgáltatót, szídjuk a Windows-t, a gépet, mindenkit. Pedig nem ők a hibásak? Pedig nem ők a hibásak, egyszerűen az történik, hogy az egyik irányú adatforgalom, ami ugye folyamatos a gépet felé, az nem teszi lehetővé azt, hogy ezek a kis válaszcsomagok, amik azt mondják a tulajdonosok, hogy hello, küldjet, egyszerűen nem jutnak el oda, nem tudnak beállni a sorba. És ez a CFOR Speed nevű program, ez végül is egy úgynevezett traffic shaping, nagyon szép szó, ami magyarul forgalom, formálás. Igen, forgalomformálásnak, vagy valami ilyesminek fordították. Forgalmi rendőr? Hát egyébként én is erre asszociáltam, mert pontosan ezt csinálja, prioritási sorrendbe rakja a programjaidat. Azt mondja, hogy oké, van egy letöltő program, nem folyamatos a letölt, ez semmi gond nincsen, de hogyha egy ilyen csomagnak ki kell mennie, vagy éppen meg kell érkeznie hozzád, akkor hello letöltő program, most várj egy picit, és megvárja, míg jön ez a csomag. Észre sem veszed, mert ez végül is egy nagyon kicsi adatmennyiség, és simán beesik, viszont amit észreveszel, az az, hogy simán működik minden. Megy a letöltés is, megy a cset is, tudsz játszani is, nem tudom, a ping idő az ilyen fura dolog, ugye kevesen tudják az emberek, hogy mi az, de drasztikusan le tud csökkenni. Ez a visszajelzési idő. Igen, igen, viszont ez nagyon fontos az online játékoknál, hogy alacsony legyen, és tényleg drasztikusan le tudja csökkenteni. Akkor ez tényleg olyan, mint a forgalomirányító rendőr, hogy igen, ott áll a kereszteződésben, és mutatja a programoknak, hogy melyik jöhet. Most kijöhet, így van, pontosan. Viszont nagyon ügyesen csinálja, tehát nem okoz ezzel újabb dugót, nem úgy, mint az élő forgalomirányító rendőrök. Szóval akkor mégsem kuruzslás ez a program. Nem gyorsítja az internetet, hanem inkább azt mondanám, hogy optimalizálja a forgalmat. Aha, kipróbáltad és működik? Igen, és működik meglepő módon. Mióta használod? 2000 forintba kerül. 30 napos kipróbáltó verziót lehet letölteni, én kihasználtam a 30 napot, kipróbáltam, működött, úgyhogy meg is vettem. Gratulálok, és sok sikert a használatához. Szerintem én is ki fogom próbálni. Na, van egy ajánlatom, itt a műsor végére van még, azt mondja, olyan 4 percünk, hogy hírválasztó, vagy inkább még folytassuk egy kicsit az első témát. Hírválasztó? Robesznek nagyon tetszik. Mondom akkor a címeket. Piacra dobták az első 10 megapixeles, na mit? Mobiltelefont. Samsung. Nem fényképezőgépet. A másik, a nők körében a népszerűbb az online játék. Még egyszer. A nők körében a legnépszerűbb az online játék. Ez a második hír. És használt autóra licitált egy kisgyerek tévedésből. Melyiket választjuk? Bulvár, harmadik. Viszont nagyon mesélek egy tök jó online játékról. Beszól, hogy egyiket se választjuk. De akkor meg inkább az enyémet, hogy mondjuk el, milyen lesz a jövő. De senki. Jó. Na, milyen akkor lesz a jövő, mégis van 3 perc, úgyhogy majdá. Mondja, Cati, akkor a tiédet, aztán majd mindenki kap szót. De röviden. Csak annyi, igen? Hogy most tegnap előtt egy ismerősömnél láttam egy tök jó játékot. Ilyen manga játék, de magyar. A www.ragnarok.hu oldalon lehet elérni. Megszeretett a magyar manga? Nagyon-nagyon. Az a manga lica, nem? Hú, de nagyon kis vicces vagy már, igen. Szóval, nagyszemű malacka. Egy tök jó ilyen online játék. Igen. Ezt vagy most tűz ki. Én még jövőről akarok majd beszélni. Inkább a jövőről. Manga emberkék rohangálnak össze-vissza, és egy tök jó online szerepjáték. Tehát ott a srác az ismerőseivel, meg a barátnőivel játszott, és nagyon okosan van felépítve, mert tulajdonképpen azért harcolsz, és azért járkálsz termékbe, hogy így magadat tuningold. Tehát például a barátnőjének, az emberkéjének a fején volt egy macska, és akkor mesélte, hogy azért a macskáért, hogy az ott lehessen a fején, ez egy ilyen kiegészítő, tehát olyan, mintha olyan helyben ilyen boa lenne. Igen. Macska boa. Viszonyul bele. Szóval az, hogy az ott legyen, ezért legalább, mit tudom én, 8000 pontot kellett összegyűjteni, és legalább 5-en ezen dolgoztak napokig. Tehát így gyilkolták a múmiákat. De ilyen tök jól van felépítve meg tényleg. Klassz. Cím? Igen. www.ragnarok.hu. Na, Robert, hát ehhez képest az, hogy a jövőből néz ki, szerintem már mellékes körülmény. Abszolút. Macska lesz a fejünkön. Tehát amit én hoztam, van egy Ian Pearson nevű futurológus a legnagyobb brit távközlési szolgáltatónak, egy házi futurológus. Egyébként szerintem itt is csak előzetesen lesz időnk, úgyhogy jövő héten majd Tücsivel együtt ki tudjuk beszélni, de röviden. Tíz oldalas interjút adott, és arról beszélt, hogy milyen fajta, tehát a technológiák merre felé mutatnak előre. Nagyon sok etikai probléma, nagyon sok biztonsági probléma, és legalább 3 olyan metódus, ami új ahhoz képest, amit a Civic mondanak, hogy hogyan fogjuk kiirtani az emberiséget. Rendkívül izgalmas. A támadnak a joghurtok, azt gondolom ez a... ez a kulcsszó. A kulcsszó, tehát hogy a baktériumok intelligensé tehetőek, és innentől kezdve le lehet az embereket hallgatni, meg lehet őket figyelni, sőt a baktériumok akár még meg tudják azt is mondani, hogy emberek mit csináljanak. Tehát hogy ilyen összeesküvés elméletszerű dolgok is vannak benne, de nagyon érdekes, nagyon izgalmas. Jó kurz, szifi, ezzel majd akkor jövő héten is foglalkozunk. Van még valakiben rekett gondolat? Bennem mindig van. Balázs, melyik hírt tetszett? Mert magad elé vetted a három hírt. És így hirtelen. A második, igen, tehát a nők és a játék. Én azt gondoltam egyébként, hogy ezzel mindenképpen kellene majd később foglalkozni, azt hittem, hogy majd ezt kiválasztjátok. Hát a képességkutatóknak is rengeteg mondani valójuk van, ugye, és az ember nem csak gondolkodik róla, hanem nehogy Isten meg is nézi, hogy mit csinálnak a nők, hogyan számítógépeznek, akkor látni fogja, hogy különböző mintázatok vannak. Röviden két mondatot akkor a hírből. Bár a videójátékok továbbra is elsősorban a hímneműek körében népszerűek, az online játékokat már több nő használja, mint férfi. Ez egy friss amerikai felmérésből derül ki. A Nielsen Entertainment piacelemző cég tanulmánya szerint az Egyesült Államokban mintegy 117 millió ember szokott kisebb-nagyobb időközönként játékprogramokat nyüstölni PC-n, illetve TV-hez kapcsolható vagy hordozható konzolon. Az amerikai felhasználók 56%-a szokott online is játszani, és az internetes módot választók 64%-a nőnemű. Az offline és online játékok használóinak többségét összességében továbbra is férfiak teszik ki, derült ki a kutatásból. Hát ennyi fért a mai műsorban, és hogyha még szerettetek volna valamit mondani, azt majd jövő héten mondjátok el, mert hogy jövő héten pénteken is jövünk. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban. Mással hangzunk.